นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้การนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชามาถึงแล้วให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้ทุกคนเป็นการนั่งสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้สอนแต่คำพูดคำตรัสเสียงเท่านั้นพระองค์สอนจนถึงนั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรเป็นตัวอย่างคนเราก็คอยแก้ว่ามันปวดนั่นเจ็บนั่นเป็นนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่เจ็บหรือพระอริยสงฆ์สาวกท่านไม่เจ็บหรือความจริงความเจ็บปวดทุกขเวทนามันมีเท่าๆกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกญาติโยมมันก็มีความเจ็บเท่าๆกันคือรูปขันธ์ของเรานั้นมันได้มาจากเนื้อหนังมังสังของมนุษย์เมื่อมนุษย์ผู้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดตายมาอย่างไรคนเราก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่มีใครสบายมันเต็มไปด้วยทุกข์ที่ท่านให้ภาวนานี่คือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะต้องพ้นทุกข์ได้การนั่งแบบขัดสมาธิเพชรแสดงความองอาจกล้าหาญท่านจึงมีว่าให้นั่งตัวตรงคำว่าตัวตรงน่ะแสดงจิตใจกล้าหาญขึ้นมาไม่นั่งคอพับไม่นั่งหลังงอเรียกว่านั่งซื่อหลังซื่อหลังมันจะซื่อตรงได้ก็มาจากจิตใจกล้าได้กล้าเสียไม่ยอมให้ความทุกข์ในสังขารร่างกายมาทับถมจิตใจได้เจตใจจะได้ปลอดโปร่งสงบระงับเย็นสบายใจจะได้มีสมาธิใจจะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยสติสตินี้เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4พระพุทธองค์ท่านให้ระลึกอยู่ในกายขา2แขน2ศีรษะ1ให้มีสติอยู่ในกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือให้ระลึกอยู่ในกายในจิตของตัวเองกายเวทนาจิตธรรมรวมเข้ามาก็กายกับจิตกายกับใจนั่นแหละสติคนเราถ้ามีสติทำอะไรก็ดีไปหมดไม่ค่อยพลั้งเผลอถ้าขาดสติจะนึกภาวนาพุทโธดูใจเราก็รู้ถ้าวันไหนสติมันเลื่อนลอยใจไม่สงบนึกพุทโธพุทโธก็หาย นึกบริกรรมใดบริกรรมนั่นก็หายไปจะพิจารณาในร่างกายสังขารมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมันก็ไม่จดจ่ออยู่ที่นี้พิจารณาอันใดยังไม่จบไม่ทิ้นสิ้นมันก็ไปหลงไหลลืมหลงไปหมดนั่นคือว่าขาดสติสตินี้ท่านมักจะแสดงไว้ว่าสติสัมปชัญญะว่าอย่างนั้นสติสัมปชัญญะคือว่ามีความรู้สึกตัวรู้สึกใจระลึกได้อยู่ไม่หลงไม่ลืมทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่หลงทำไมพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าจึงไม่หลงคือท่านระลึกระลึกจนไม่หลงคิดอ่านพิจารณาจนไม่หลงถ้ายังหลงอยู่มันก็ไม่เป็นสติไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาไม่มีปัญญาเมื่อมันขาดอย่างหนึ่งเมื่อก็ขาดไปเป็นห่วงห่วงเป็นช่วงๆไปมันเกี่ยวโยงกันหมดแต่คนเราไม่ภาวนาไม่ตั้งใจก็มองไม่เห็นคือว่าถ้าเสียอย่างหนึ่งมันมักจะเสียหมดอย่างคนเรานี่แหละรูปร่างมนุษย์นี่ไม่ว่าหญิงว่าชายถ้ามันเกิดเสียอย่างหนึ่งมันก็มักจะเสียไปหลายอย่างอย่างว่าเกิดมาเป็นคนไม่สมบูรณ์มีตาบอดข้างหนึ่งบ้างก็เสียไปละไปไหนเขาก็ว่าตาคนนั้นยายคนนี้เป็นยายตาบอดถ้ามันยังตาหนึ่งก็คอยยังชั่วถ้าเสียทั้งสองตาแล้วก็ไปมาทางไหนได้จูงไปแล้วเดี๋ยวมันเสียทีนี้ถ้าไปเสียหูฟังเสียงไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงก็ชื่อว่าเสียมันเสียถ้าเสียอย่างหนึ่งแล้วมันก็คุณค่าในตัวคนเราผู้นั้นมันก็เสียไปไม่ว่าจะเสียมือเสียเท้าเสียอะไรก็ตามถ้ามันเสียแล้วมันก็เสียยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าจิตใจเสียที่ว่าเป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ยิ่งเสียไปใหญ่ถ้าเสียแต่ร่างกายจิตใจไม่เสียก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้ากายเสียนะจิตมันเสียแล้วก็เสียหมดหรือว่าจิตมันเสียอย่างเดียวกายจะสวยสดงดงามมั่นคงอย่างไรก็เสียเพราะจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานจึงต้องมีวิธีฝึกจิตไม่ให้เสียที่ให้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่คือไม่ให้จิตมันเสียมันหายไปที่อื่นนึกโยเจริญอยู่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราจึงมีคำว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าคำว่าพึ่งพาอาศัยหมายถึงจิตใจได้ที่พึ่งจิตใจภาวนาใจมีสติความระลึกได้ใจมีสมาธิใจตั้งมั่นไม่ว่าทำไม่ว่าพูดไม่ว่าคิดตาดูหูฟังก็ต้องมันเป็นสมาธิทางนั้นตั้งเยาวคนตั้งใจได้คนเราถ้าตั้งใจได้หรือว่าใจตั้งมั่นทำอะไรมันก็แสดงออกถ้าใจตั้งไม่ได้อะไรก็หลุดลุยไปหมด แต่นั้นการนั่งสมาธิภาวนาจึงตั้งกายตั้งใจบริกรรมมันไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าบริกรรมอย่างเดียวเมื่อบริกรรมได้แล้วก็ยังมีมากมายหลายอย่างกว่าจะสำเร็จลุล่วงไปตามขั้นมรรคขั้นผลไม่ใช่แบบสุกเอาเผากินคือว่าตั้งใจทำดีดีด้วยความประพฤติทางกายดีด้วยการพูดทางวาจาดีด้วยการคิดดีเจริญภาวนาดีถ้าดีสามอย่างกายก็ดีวาจาก็ดีจิตก็ดีจิตดีได้แก่จิตภาวนาจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตไม่มีโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเกินควรเรียกว่าจิตดีเมื่อจิตดีตามธรรมชาติแล้วก็ฝึกให้มันดีอีกมันสงบระงับตั้งมั่นจนเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางธรรมขึ้นในจิตในใจนั้นแล้วจะได้เลิกละกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะที่มันเผาใจให้เราร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเลิกละกิเลสได้ในใจนั่นแหละเรียกว่ากายดีวาจาดีใจดีให้ชื่อว่าภาวนาละกิเลสการภาวนาไม่ใช่เพียงเสียงสำเนียงภาษาเท่านั้นเป็นความตั้งใจมั่นเป็นความระลึกอยู่ในคุณพระคุณเจ้าจริงๆจิตใจอันนั้นก็เป็นจิตใจผ่องใสสะอาดไปโดยลำดับแต่ก่อนมายังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้ทำบุญทำทานรักษาศีลจิตก็ฟุ้งซ่านลำคาญจนไม่มีขอบเขตทีนี้เมื่อเราศึกษาฟังได้ยินแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาความฟุ้งซ่านลำคาญมันก็ค่อยหมดไปสิ้นไปจิตใจก็สงบระงับตั้งมั่นลงไปทีละน้อยละน้อยเมื่อจิตใจตั้งมั่นลงไปได้แล้วก็เห็นผลคือความสุขจิตสุขใจมันไม่เฉพาะแต่สุขจิตใจร่างกายมันก็มีความสุขเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจมันไม่สุขสนไม่ลุ่มหลงพากายไปในทางที่ถูกทํานองครองธรรมถ้าใจมันหลงใจไม่รู้มันก็พากายไปในทางที่หลงไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษใครในโลกนี้เป็นผู้มีคุณแก่เราเราจะตอบบุญคุณได้อย่างไรหนึ่งบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของเราทั้งหลายท่านว่าเป็นผู้มีคุณที่สุดในการเกิดมาชาติหนึ่งหนึ่งแต่ก็อยู่ในขั้นผู้มีคนในโลกยะการมีมาเกิดในโลกได้ลูกได้นามมาจากท่านแต่ผู้ที่มีคนใหญ่ยิ่งที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นผู้มีคนสูงสุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดเป็นผู้ชี้แนวทางความประพฤติให้เป็นไปในหลักศีลหลักธรรมหลักปฏิบัติจนชี้แจงแสดงให้รู้ให้เข้าใจในชั้นมรรคชั้นผลจนทำจิตใจของตนให้พ้นทุกข์ไปได้เป็นพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั่น ได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นดีเยี่ยมกว่าบิดามารดากว่าพญาอินทร์พญาพรหมเพราะพระพุทธเจ้าท่านชี้บอกทางที่ถูกที่ต้องถูกต้องไม่พาไปในทางหลงแต่คนเราผู้จะทำตามปฏิบัติตามไปเชื่อกิเลสมารสังขารมารไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยได้ความสุขกายสบายใจเท่าที่ควรถ้าเราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วได้ความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในชาตินี้แหละบ่ต้องไปคอยชาติใหม่พบใหม่ถ้าเราตั้งใจจริงๆในชาตินี้เราทุกคนก็ย่อมอาจสามารถได้บรรลุมรรคผลที่จะไปถึงนิพพานไปสู่นิพพานได้ไม่ต้องไปถามใครถามใจของเราก็รู้ว่าใจของเรามีความตั้งใจมั่นขนาดไหนเอาจริงเอาจังไหมถ้าใจเราตั้งใจจริงๆภาวนาจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ถึงย่อมไม่มีพระองค์ท่านจึงรวมว่าคนเรานั้นถ้ามีความเพียรสำเร็จทุกอย่างพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธได้ทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เลยเรียกว่าความตั้งใจภายในตัวเราเองให้มันเกิดมีขึ้นเมื่อตั้งใจทำที่แรกมันก็ยังไม่สนใจว่าถ้าทำไปทำไปจนมันเกิดเห็นได้ด้วยตนเองเมื่อเห็นผลเห็นอานิสงส์ด้วยตนเองมันไม่หยุดแล้วมันทำไปเรื่อยแล้วภาวนาพุทโธพุทโธได้จนถึงขั้นเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะท่านเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าทำไปพอแล้วพิธีตอนนั้นท่านทำจริงปฏิบัติจริงเมื่อทำจริงผลมันก็ต้องจริงออกมาตามที่คนเราประพฤติปฏิบัติดีภาวนาดีมันก็เป็นผลเกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองไม่ต้องไปถามคนอื่นการที่เราถามคนอื่นมันเป็นเพียงประเพณีเท่านั้นทางที่จะได้จะถึงเป็นไปในขั้นมรรคขั้นผลต้องทำเองภาวนาเองละกิเลสเองถอนความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของเราออกไปให้ได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันเป็นมารเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายให้เราตายอยู่ในโลกในวัฏสงสารไม่มีที่จบที่สิ้นไปได้ผู้ใดทำตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่ตั้งใจภาวนาพุทโธในใจให้เต็มที่คือทำบกพร่องพร่องไม่เต็มที่เต็มฐานผลที่มันออกมาก็ตามที่เราทำนั่นแหละแต่เราตั้งใจจริงทำจริงคนอื่นไม่ทำเราก็ทำคนอื่นไม่ภาวนาเราก็ภาวนานึกน้อมอยู่ในหัวใจเตือนใจของเราให้หยุดให้อยู่ในพุทธพุทโธพุทโธในใจยังจิตใจให้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารจนเกิดญาณอันวิเศษแจ้งโลกแจ้งธรรม จิตใจมันก็ไม่มีทางหลงไหลไปได้เพราะมันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงสิ่งที่ไม่จริงต่างหากที่มันเป็นไปอย่างถ้ามันความจริงรู้ความจริงอยู่แล้วมันไม่ยากทำไปปฏิบัติไปนั่งก็ภาวนาได้ในใจเดินก็ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้ภาวนาไม่ใช่เพียงแค่สงบภาวนาไปจนถึงขั้นละกิเลสในใจของตนได้หมดเมื่อมันหมดแล้วมันจึงจะจบถ้ายังไม่หมดเมื่อใดมันก็ยังไม่จบต้องทำต้องปฏิบัติต้องประกอบคุณงามความดีของตัวอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนว่าการภาวนาปฏิบัติบูชาทางพุทธศาสนานั้นภาวนาไปจนกระทั่งว่าได้ทุกลมหายใจเข้าได้ทุกลมหายใจออกนอกนั่นไปก็คือว่าเมื่อได้สงบระงับแล้วก็จะต้องได้ปัญญาได้ญาณอันวิเศษกิเลสอยู่ที่ไหนก็จะได้รู้ละกิเลสในจิตในใจในตัวเราจนหมดสิ้นไม่มีกิเลสอันใดที่จะมาทำความเล่าร้อนให้แก่จิตใจของผู้ปฏิบัติเลิกละนั้นนั่นแหละจึงจะเป็นที่สิ้นสุดยุติลงไปได้ในการที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ต้องมาแล้วมาขึ้นกับภาวนามาขึ้นกับภาวนาละกิเลสเมื่อละกิเลสยังไม่หมดไปสิ้นไปก็ทุกข์อย่างนี้แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอะไรมันก็เรื่องทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าอย่าสำคัญผิดคิดว่าในโลกเหล่านี้จะมีสุขสบายตลอดกาลอยู่ไม่มีถ้ามีพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปนิพพานการที่พระองค์ค้นคว้าจนรู้จักทางไปสู่นิพพานแล้วก็ได้นิพพานมาไว้ในใจพระองค์ด้วยพระองค์ค้นคว้าพิจารณาได้เราเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราต้องเอาจริงๆตั้งใจจริงๆให้เชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าทำความดีอย่าไปกลัวเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่าไปกลัวมันหมดมันสิ้นไปแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวก็เป็นธรรมดาของรูปขันธ์ร่างกายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตใจเราให้ปักมั่นลงไปว่าพระพุทธโธพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจธัมโมพระธรรมก็อยู่ที่ใจสังโฆพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนคุณพระก็อยู่ที่นั้นคุณพระอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั้นแปลว่าพุทธโธอยู่ในใจไม่ใช่พุทโธนอกใจไม่ใช่พุทโธใจนอกพุทโธอยู่ในตัวพุทโธอยู่ในใจภาวนาอยู่ภายในไม่ใช่ภาวนาภายนอกผลที่มันจะเกิดขึ้นก็จิตใจมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่ใช่จะมีแต่ความร้อนไหม้ตลอดกาลอันนี้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะต้องประกอบกระทำไม่ใช่เพียงแต่เราพูดแล้วก็ทิ้งเสียไม่เอาไปคิดไปอ่านอันนี้ก็ไม่ได้ผลเมื่อเราฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วแม้จะเป็นคำเดียวอุบายเดียวก็ตามถ้าเราเอาไปคิดไปสอนใจของเราได้จนใจเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงได้